και μικρασιατικής καταγωγής συνθέτης και παγκοσμίως καταξιωμένος Έλληνας μουσουργός Μίκης Θεοδωράκης, ανακηρύχθηκε συνθέτης της εβδομάδας από το γνωστό καναδικό ραδιοφωνικό κανάλι κλασικής μουσικής The New Classical FM. Η διάκριση αυτή καταδεικνύει και τιμά τη φήμη του Μίκη Θεοδωράκη μεταξύ των κορυφαίων συνθετών κλασικής μουσικής όλων των εποχών, ενώ συγκαταλέγεται και συμπληρώνει τη συλλογή των διεθνών του βραβεύσεων από τα πρώιμα βήματα της καριέρας του έως σήμερα. Οι σύγχρονες του και ακόλουθες γενιές των Ελλήνων έχουν γαλουχηθεί με το εκτενές μουσικό έργο του Μίκη, που συμπεριλαμβάνει περίπου 1000 αριστουργηματικά τραγούδια λαϊκής μουσικής, καθώς πολλά από αυτά αφομοιώθηκαν από την ελληνική παράδοση και αποτελούν πλέον μέρος της εθνικής συνείδησης και μουσικής ταυτότητας. Τα έργα του έχουν ερμηνευτεί από πλειάδα διεθνών καλλιτεχνών, όπως οι Beatles, η Edith Piaf και η Joan Baez. Έχει γράψει μουσική για κινηματογράφο, αρχαίο δράμα, καθώς και μελοποιημένη ποιήση, έχοντας μελοποιήσει τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, από τον Σολωμό και τον Κάλβο έως τον Σεφέρι, τον Ελίτη, τον Ρίτσο, τον Βάρναλη και άλλους. Αλλά και ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, του Πάμπλο Νερούντα και του Σενεγαλέζου ποιητή Σενγκόρ. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο πρώτος συνθέτης που επέλεξε συνειδητά να μελοποιήσει μεγάλους ποιητές, με σκοπό να κάνει πιο προσιτή την ποιήση στον απλό λαό. Παράλληλα, ο Θεοδωράκης έχει συνεισφέρει στην ποιήση, την πεζογραφία και τη μουσικολογία πάνω από 20 δημοσιευμένα βιβλία και συλλογές. Από το 1989 έχει αφιερωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στη συμφωνική μουσική, με κυριότερα έργα του τις όπερες Κώστας Καριωτάκης, Μίδια, Ηλέκτρα, Αντιγόνη και Λυσιστράτη. Εν τούτης, λιγότεροι Έλληνες γνωρίζουν τη μέγιστη συμβολή του Μίκη στην κλασική μουσική. Συμβολή που καταδεικνύεται από την επίδραση των συμφωνιών, μπαλέτων, ορατορίων, της όπερας και της μουσικής δωματίου στις συνθέσεις των μεταγενέστερων μουσικών, Ελλήνων και όχι μόνο. Στην πραγματικότητα, ο Θεοδωράκης ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή ως συμφωνιστής και δεν εγκατέλειψε ποτέ τη συμφωνική μουσική, ούτε όταν συνέθετε τα πιο γνωστά του λαϊκά τραγούδια, και έκλεισε τη διαδρομή αυτή συνθέτοντας τις 5 όπερές του. Η σύνδεση των δύο, λαϊκής και κλασικής δημιουργίας, αντικατοπτρίζει ολόκληρο το μουσικό έργο του Μίκη. Αξίζει να τονιστεί ότι στο εξωτερικό το κλασικό έργο του Μίκη είναι ιδιαίτερα σεβαστό, όπως υπογραμμίζεται από τη διάκριση που αποδίδει ο καναδικός σταθμός, καθώς και πληθώρα προηγούμενων διακρίσεων. Έχει βραβευθεί από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής, το Μεγάλο Δουκάτο Λουξεμβούργου, την UNESCO και άλλους οργανισμούς. Για τον ίδιο τον Σωστακόβιτς, ο Θεοδωράκης θα πει αργότερα, αποτελεί μυθική φυσιογνωμία για μένα. Κυρίως γιατί θεωρώ τη φόρμα συμφωνία μια συνέχεια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που υπήρξε για μένα πρότυπο. Σε κείμενα που έγραψε τη δεκαετία του 50, ο Μίκης αναφέρεται στη σχέση του επίσης με το διάσημο Ρώσο συνθέτη Ιγκόρ Στραβίνσκι, ο οποίος τον επηρέασε βαθύτατα. Νομίζω πως η επιρροή του Στραβίνσκι πάνω μου οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι ακουμπάμε και οι δύο πάνω σε μουσικές παραδόσεις, ρωσική και ελληνική, που η βάση τους είναι σιδερένιοι ρυθμοί των λαϊκών χωρών, θα πει. Ο Μίκης Θεοδωράκης και η ομάδα του έχουν δώσει πολυάριθμες συναυλίες σε χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας. Το πρόγραμμα του αφιερώματος, το οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος ο Μίκης, περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα πιο αριστουργηματικά και αντιπροσωπευτικά του έργα για περίπου 15 λεπτά την ημέρα, ακολουθούμενα από συζήτηση γύρω από τη ζωή και το έργο του σε διάρκεια 5 ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το πρόγραμμα θα μεταδοθεί την εβδομάδα από 28 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8 το βράδυ, τοπική ώρα Τορόντο. Σε μήνυμά του για την πρόσφατη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο στις 24 Ιουνίου, ο Μίκης σημειώνει: «Ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θεωρώ τη συναυλία σαν ένα ακόμα αφιέρωμα προς εμένα, αλλά σαν ένα προσκλητήριο σε ό,τι πίστεψα περισσότερο στη ζωή μου. Στην ενότητα των Ελλήνων». Παραθέτοντας τα λόγια αυτά, προτρέπουμε και εμείς τους συμπατριώτες μας να ενωθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό The New Classical FM τις παραπάνω ημερομηνίες για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε το συνθέτη καθώς και την προβολή του πέραν των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Με την αναγνώριση αυτή, ο Μίκης αναδεικνύεται όχι μόνο ως ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης λαϊκής μουσικής, αλλά και ως διεθνούς εμβελίας συμφωνικός δημιουργός. Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι το αφιέρωμα αυτό είναι διπλά ερωταστικό, αφού πρόσφατα η Ελλάδα γιόρτασε ολόκληρη μαζί με τον Μίκη για τα 94η γενέθλιά του, υπερήφανη για το γίγαντα του διεθνούς προσκυνήου που ανέθρεψε. Το έργο του, πολύτιμη καλλιτεχνική και ιστορική παρακαταθήκη, κληροδοτείται στις επόμενες γενιές όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων όσων αισθάνονται μέρος του οικουμενικού μηνύματος της μουσικής του, αγαπώντας την τέχνη, την ιστορία, την αρμονία και τη δημιουργία. Thank you. Oh! las tierras y nombres y sin números vagaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el envío de los aledares impregnados, el cual envía las flores y las vidas. Impregnados, con el día nuestras vidas. Quando suonò la trombetta, estuvo todo preparato en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola y a la cola, por motos y otras entidades, y otras entidades. La costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Estableció la ópera bufa, la ópera bufa. Estableció la ópera bufa, la ópera bufa. El anfebolo salve de río, regaló coronas de César, desheibado por la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillos, moscas Tachos, moscas Carrías, moscas Martínez, moscas Cubillas. Moscas húmedas de sangre, humilde y mermelada. gesamman somre las pumas Arrasando el café y las frutas.